Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika érett gyümölcse, és ha megízlelted, idővel belül örvendsz az önvalónak. Az ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallják. A Mahábhárata egy rejtélyes bölcséről fogunk szólni. Sanat Szucsátával a nagy indiai éposz 5. könyvében találkozunk. Hallgassuk meg, milyen körülmények között találkozunk majd vele. A szemben álló felek, a jóért küzdő Pándavák és a gonosz Kauravák már 14 éve készülődnek a háborúba. A Pándaváknak jó néhány sérelmet meg kell torulniuk. Az egész királyságokat elveszítették egy kockajátékon, de csak azért, mert az ellenfél csalt. Megalázták őket, amit talán még elviseltek volna, de megalázták feleségüket is, a tekintélyes Draupada király leányát. 12 évet töltöttek el erdei számüzetésben, egyet pedig Virata királynál, egyet pedig arra, hogy felkészüljenek a háborúra. Senki sem harcol szívesen. A Pándavák azért nem, mert mellettük van a törvény és a megállapodás, a Kauravák azért nem, mert félnek a nagy erejű ellenféltől, akiknek még egy végtelen hatalmas szövetségesük is van, maga a legfelsőbb úr, Krisna. Végtelen elvakultságában csak egy Kaurava herceg Duryodhana örül az összecsapásnak, és nem hallgat sem a jog, sem a becsület, sem a józanész érveire. Az indiai lovagvilág a ksatriák szigorú szabályai szerint a háború elkerülhetetlen, de éppennyire elkerülhetetlenek a hosszas tanácskozások és a békéltető tárgyalások is. Vidura, a Kaurava király tanácsadója még mindig bízik abban, hogy a királyt rá lehet venni a megegyezésre. Elmondja neki az összes védikus életszabályt, hol az eszére, hol a szívére kívánhatni. Tanításait később Viduraniti címen önálló könyvbe foglalták, és a mai napig nagyra becsülik Indiában. A király azonban csak ezt válaszolja. Tudom, hogy igazad van, én is ezt szeretném tenni, de sajnos annyira szeretem a fiamat, hogy mindig engedek neki. A beszélgetés egy pontján Vidura azt gondolja, most már kifogyott érveiből. Az is megfordul a fejében, hogy a király talán jobban hallgatna egy brámana származású bölcsre. Fer is ajánlja ezt a lehetőséget Dhritarashtrának, aki nem igazán rossz, csak gyenge, befolyásolható jellem. A király örül, hogy meghallgathat egy brámana tanítót. Itt jelenik meg Sanat Szucsáta, mintha csak a hívó szóra várt volna. Thank you. Jászadéva, adósunk marad néhány fontos információval. Nem tudjuk meg, Vidura honnan ismerte ezt a bölcset, és milyen kapcsolatban volt vele. Mivel jószerével semmit sem hallunk Szanacu Dzsákáról, persze, hogy meglódult a kommentátorok fantáziája. Nem kevesebbet állítanak, mint hogy a kellő pillanatban váratlanul megjelenő, majd eltűnő bölcs nem más, mint az anyagi világ teremtőjének, Brahmának a fia, még pontosabban a négy kumára egyike. A kumárák neveit a puránákból tudjuk. Szanaka, Szanátana, Szananda és Szanat kumára. Az anyagi világ Kaumára teremtésében jelentek meg, és a legfelsőbb úr felhatalmazott inkarnációi voltak. A névhasonlóság nem minden, de ettől még feltételezhetnénk, hogy a Szanat kumára és a Szanat Szudzsáta nevek ugyanazt a szemét jelentik. Vagy mégsem. A Bhagavata Purána azt is elmondja, hogy Brahma az anyagi világ létrehozása után rögtön ezt a négy bölcset teremtette meg, ám de, ahogy a Puránákban olvassuk, egyikük sem akart anyagi cselekedetekbe merülni, hiszen nagyon emelkedett személyiségek voltak. Brahma így szólt hozzájuk. Kedves fiaim, most hozzatok létre utódokat. A fiúk azonban úgy gondolták, hogy az ő igazi feladatuk az önmegvalósítás, vagy a felszabadulás elérése, ezért vonakodtak engedelmeskedni. Brahma nagyon dühös lett, de a kumarák annyira nem akartak belebonyolódni a családi kötelékekbe, hogy egyszerűen megőrizték a gyermektestüket. A négy fiú testét csupán a levegő takarta, és nem tűntek többnek 5 évesnél, annak ellenére, hogy minden élőlény közül a legidősebbek voltak, akik megértették az önvaló igazságát. Azt is tudjuk, hogy mindenhová együtt jártak, még az anyagi világon túllévő Vaikuntha bolygóra is együtt mentek, hogy Visnut meglátogassák. Vyászadéva biztosan nem hagyta volna magyarázat nélkül, hogy miért jött egy kumára egyedül. Egy-két szót megérdemelt volna az a körülmény is, hogy miért viselne ez a brámana bölcs gyermektestet, miért van az, hogy csupán levegőbe öltözködik. A Mahábhárata nem igazolja, hogy Szanat Szudzsáta valóban egyike volt a kumáráknak, igaz, hogy nem is zárja ki ezt a lehetőséget. Ennél a kérdésnél sokkal fontosabb azonban, hogy mire is tanítja a királyt, aki kétségkívül intellektuális érdeklődésű, ugyanakkor nagyon materialista felfogású volt. Mire tanította Vidurát, aki már maga is szinte mindent tudott, és csak végtelen szerénységében fordult újra meg újra tanítómesterekhez. Thank you. Sanat Szucsáta nem foglalkozik a Kaurava királyi család legfontosabbnak tűnő problémájával. Nem beszél a pillanatnyi politikai és gazdasági helyzetről, nem kínál fel válságkezelést. Még annyit sem mond, hogy a maga részéről a háborút vagy a békekötést tartja egy célra vezető megoldásnak. Az indiai szentírásokkal kapcsolatban sokszor támadhat az a benyomásunk, hogy voltak éppen nem a probléma megoldása a fontos. A problémák az anyagi létezés alacsony szintjén jelentkeznek. Ezen a szinten egyáltalán nincs, vagy nincs jó megoldás. A gondok és a bajok feltartózhatatlanul követik egymást, mint a tenger hullámai. Sohasem csitulnak el, de könnyűszerrel átjutott a túlsó partra az, akit felvett egy biztos hajó, egy megbízható kormányossal a fedélzetén. Az aktuális kérdések helyett Sanat Szucsáta az emberi élet nagy sors kérdéseire ad választ. A Vidurānītihez hasonlóan ezeket a fejezeteket is kiemelték Sanat Szucsáta Gītā, Sanat Szucsáta éneke címen. Ez a cím egy másik nagy énekre hajaz, a Bhagavad Gītára, amelyet Krisna mond el a barátjának, Arjunának közvetlenül az ütközet előtt. Sanat Szucsáta tanításai egy-két nagyságrenddel elmaradnak a Bhagavad Gīta mögött. Viszont, ha a kiemelt fejezeteket megvizsgáljuk, feltűnik, hogy az egész éppen olyan, mint egy upanisád. Tehát pontosan megfelel egy upanisád formai és tartalmi követelményeinek. Ezek. Olyan személy tanításait tartalmazza, aki maga már elérte az önmegvalósítást. Érthetően el tudja magyarázni a transzcendentális tudományt, hogy hallgatói a legkisebb nehézség nélkül megértsék. A tanítások, ha nem is titkosak, de legalábbis bizalmas jellegűek. Az upanisádok bölcseit soha nem követi népes tanítványsereg. Sanat Szucsátát itt csak ketten hallgatják, Dhritarashtra és Vidura. A tanítások témája az igazi azonosság, az emberi élet célja és rendeltetése, a legfelsőbb úr tulajdonságai és formái, a felszabadulás különféle fajtái és az azokhoz vezető utak. És mint az upanisádokban, itt is csak mellékes jelentősége van a kerettörténetnek. Thank you. felfedeztünk volna egy új upanisádot, a legfontosabb 11, a védikus 108 és a közkézen forgó 250-300 mellé. Végül is nem a műfaji meghatározás számít. Inkább hallgassuk meg Sanat Sutrát, a legfontosabb tanításait, ahogyan azokat elmondta a Krisztus előtti 3150-ben, Hasztinápurában, melynek romjaira a mai Delhi épült. Részlet Sanat Sutrát a tanításaiból. Az embernek természetes hajlandósága van olyan dolgok felé, amelyek valótlanok, és ez a hajlam nagyon súlyos tévedésekbe vezeti az érzékeket. Ha a lélek csak a valótlan felé irányul, ha csak azokra a dolgokra emlékszik, amelyekkel itt foglalkozott, akkor azokat az élvezeteket fogja imádni, amelyek ebben a világban veszik körül. Az anyagi vágy az összes teremtmény számára tudatlanság, sötétség és pokol, mert amikor a vágyat követik, elvesztik az irányítást az érzékeik felett. A vágyaikat követő emberek olyanok, mint akik elveszítették az eszüket, és minden gödörbe beleesnek. A védákban előírt áldozati ceremóniák végzése a kevéssé művelt embereket is elvezeti a menny áldott birodalmába, és a védák azt mondják, hogy ez az élet igazi célja. Aki minden vágyáról lemondott, azonnal felszabadul. De aki ezt az anyagi testet összetéveszti a lélekkel, az csak lépésről lépésre haladhat előre az úton, és az utat magával az úttal kell megölnie. Vagyis, amikor egy bizonyos pontot elért, az addig megtett utat el kell törölnie, nehogy fennálljon a lehetősége annak, hogy visszamenjen ugyanazon az úton, és ismét visszaessen. A teremtmények azáltal jönnek létre, hogy a kezdet nélküli, legfelsőbb lélek egyesül az idő, hely és más egyéb bizonyos körülményeivel. Ám az, hogy ez így van, semmiképpen sem csökkenti az Úr főhatóságát. Az emberek is azáltal keletkeznek, hogy ő egyesül az idő, hely bizonyos körülményeivel. A legfelsőbb lény ezzel az állandó átalakulással teremti az univerzumot. A védák kijelentik, hogy a legfelsőbb lény rendelkezik az átalakító erővel, és ő a világban előforduló átalakulások oka. A cselekvés és a teljes tétlenség gyümölcsei egyaránt felhasználhatók a felszabadulás elérésében. A bölcs azonban a tudás útján éri el a felszabadulást. A felszabadulást az is elérheti, aki túl nagy fontosságot tulajdonít a testnek. Ő is megszerezheti a cselekedetei gyümölcseit, de miután elérte a felszabadulást, vissza fog esni. Vannak olyan véda ismerők, akik minden áldozati ceremóniát elvégeznek, amelyet a védák kötelezően előírnak. De az ilyeneket nem kell nagyon nagyra tartani, mert túl nagy fontosságot tulajdonítanak a külső formáknak. A jóginak brámana családokat kell felkeresnie, ahol olyan bőven van a brámanák számára alkalmas étel és ital, mint a réten a fű, vagy a folyó partján a nád. A jógi ne kínozza magát szükségtelenül éhezéssel és szomjazással. Azt a szemét kell brámanának tekinteni, akinek vallásos gyakorlatait még a saját családjának tagjai se nagyon ismerik, vagyis azt, aki nem látványosan vallásos. A védikus szentírások nagyon világosan megmondják, hogy valaha a régmúltban a társadalom nem rétegződött osztályokra, csak egyetlen varna létezett. Mivel mindenki brahmától született, mindenki brámanának számított. Néhány nemzedékkel később azonban megváltozott a helyzet. Szent életű bölcsek családjában démonikus fiúk születtek, a démonok családjában pedig megjelenhettek olyan nagy szentek is, mint Prahlád Maharadzs. A Mahabharata számtalan helyen beszél az igazi brámanák tulajdonságairól. Elmondja, hogy például egy Kausika nevű bölcs állandóan a védákat bújta, és nagyon rossz néven vette, amikor egy madár megzavarta elmélkedésében. Szemének egyetlen haragos pillantásával porrá égette az ártatlan madarat, majd elment, hogy a közeli faluban alamizsnát kolduljon. Az egyik házban az asszony éppen az edényeket mosogatta, ezért megkérte, hogy várjon egy kicsit. Közben megérkezett a férje, mire az asszony abba hagyta a mosogatást, és kiszolgálta a férjét. Kausika felháborodott. Mi dolog ez? Nem tudod, hogy én egy művelt brámana vagyok? Nagyon nagy sértést követsz el, ha a férjedet feljebb valónak tekinted a brámanáknál, akik olyanok, mint a tűz, és az egész földet el tudják égetni haragjukkal. Nagyon is jól tudom, mit műveltél az erdőben azzal az ártatlan madárral, felelte az asszony. Az emelkedett lelkű nem az, aki haragjában büntet, hanem aki uralkodik magán, és gyakorolja a megbocsátást. Az írások nevezik brámanának, aki sohasem cselekszik haragban vagy tudatlanságban, mindig igazat mond, és elégedetté teszi a lelki tanítómesterét. Uralkodik a harag és az anyagi vágyak felett, tudja, hogy mi a kötelessége, és minden embert egyenlőnek tekint. Valamennyi vallásrendszert ismeri, tanul és másokat is oktat. Elvégzi az áldozatokat, segít azoknak, akik áldozatokat végeznek. Lehetőségei szerint adományoz, brámacsári módjára él, nagy lelkű, és mindig tanulmányozza a védákat. Az igazság útján jár, sohasem talál örömet a hamisságban. Az igazán erényes brámana tanulmányozza a védákat, uralkodik a szenvedélyein, és nagyon egyszerűen él. Kausikára nagyon nagy benyomást gyakorolt, hogy ez az egyszerű háziasszony mindent tudott róla. Elismerte, hogy megérdemelte a feddő szavakat. A világi megbecsülés és az aszkézis sohasem lakozhatnak együtt. Tudd, hogy ez a világ azoknak való, akik megbecsülést akarnak, az aszkéták azonban felülemelkednek ezen a világon. Sem a rig, sem a száma, sem a jajurvéda nem menthetik meg azt az embert a bűneitől, aki nem uralkodik az érzékein. A véda himnuszai nem mentik meg a csalót, aki csalásból él. A himnuszok ugyanígy elhagyják a csalót a halál pillanatában, ahogyan a megtollasodott madárfiókák a fészküket. Csak az anyagi vágy és a tökéletlen koncentráció hibájából be nem szennyezett szolgálat sikeres. A szolgálat többi formái sikertelenek. 12 hibát követnek el az emberek. Harag, anyagi vágy, mohóság, helyes és helytelen nem ismerése, elégedetlenség, durvaság, féltékenység, hiúság, felesleges bánkódás, élvezetek kedvelése, irítség, valamint az a tendencia, hogy másokra rosszat mondjanak. Ezt a 12 hibát kell elkerülniük az embereknek. Ezek mindegyike önmagában is romlásba döntheti az emberiséget, állandóan az alkalomra lesnek, mint vadász az őzre. Erényesség, igazmondás, önfegyelem, aszkézis. Mások boldogsága feletti öröm, szerénység, megbocsátás, jó indulat. Az áldozati ceremóniák elvégzése, adományozás, türelem, műveltség és fogadalmak. Ez a 12 ékesíti a brámanát. Aki ebben a 12-ben kiváló, az képes arra, hogy az egész földön uralkodjon. Ha csak egyet is elért ezek közül, úgy kell venni, hogy elérte a célját. Önfegyelem, lemondás és igaztudás. Ezek vezetnek el a felszabaduláshoz. Vannak, akik az elme koncentrációjával végzik az áldozatokat, vannak, akik szavakkal. például himnuszok recitálásával, és vannak, akik cselekvéssel. De az, aki őszinte, mindenféle módszerrel elérheti a célját. A tudás gyümölcsei azonnal beérnek, az aszkézisé csak a távoli jövőben. Aki a védákat ismeri, nem ismeri a legfelsőbb urat, de megismeri a legfelsőbb urat az, aki az igazságra épít. Az elme képességei közül egy sincs, amely segíthetne abban, hogy valóban megismerjük az önvalót. Nincs olyan ember, aki egyedül az elme képességei útján megismerheti a legfelsőbb urat, az önvalót, valamint azt, ami nem az. Azt tartom igazi brámanának, aki úgy magyarázza el a tudást, hogy minden kétséget eloszlat, mivel már neki magának sincsenek az elméjében kétségei. Nem az a bölcs, aki csak hallgatási fogadalmat tett, vagy aki az erdőben él, hanem az, aki ismeri a lélek igazi természetét. A testet az apa és az anya hozzák létre, de a lelki tanítómester az, aki megszabadítja minden betegségtől és haláltól. A tanítvány minden nap ajánlja fel tiszteletét a lelki tanítómesterének, tanuljon tőle tiszta elmével és koncentrált figyelemmel. Ne bosszankodjon, ha valami alantas szolgálatra kérik, és ne legyen haragos. Ez az aszkézis első lépése. Gondolatban, szóban és tettben azt kell tennie, ami a lelki tanítómesternek kedves, akár az élete és a vagyona árán. Ezt nevezik a második lépésnek. Becsülje nagyra, amit a lelki tanítómestere értetesz, ismerje meg a céljait, és töltse el örömmel, hogyha tanulhat tőle. Ez az aszkézis harmadik lépése. Soha ne távozzon el a lelki tanítómester hajlékából engedély nélkül, soha ne gondolja, hogy ő maga függetlenül cselekszik. És ez a negyedik lépés. Az első lépést a maga idejében teszi meg, amikor a megfelelő idő eltelt, a másodikat a lelki tanítómesterrel való kapcsolat révén, a harmadikat saját értelme erejéből, és a negyediket azzal, hogy együtt van a többi tanítvánnyal. Néha a sok tanításnál is többet megtudunk egy történetből arról, hogy milyen az igazi tanítvány. A Mahábhárata elmondja, hogy Ajuda Daumja egyszer megkérte az egyik tanítványát, Árunit, hogy javítsa ki a gátat. A kiömlő víz már nagy darabon elárasztotta a legelőket, olyan volt az egész vidék, mint egy hatalmas, sekélyvízű tó. De Árunit még ennél is jobban aggasztotta, hogy nem tud eleget tenni a tanító kívánságának. Nem talált sem alkalmas köveket, sem foágakat, semmit, amivel megállíthatta volna a víz szabad folyását. Végül saját maga feküdt be a résbe, hogy a testével megtartsa a vizet, amely most már nem zúdult szabadon a rétekre, hanem csak gyengén szivárgott. A víz nagyon hideg volt, és Áruni meg sem mozdulhatott a szűk résben, mégis kitartott panaszkodás nélkül. Egy idő után feltűnt, hogy a tanítvány még mindig nem érkezett haza. Ajuda Dajumdadja. Ajuda Daumya elindult a másik két tanítványával, hogy megkeresse. Mivel nem tudták pontosan, hol szakadt át a gát, sokáig kiáltoztak, mire Áronit megtalálták. A tagjai már egészen elgémberedtek, kékre-vörösre fagytak, beszélni is alig tudott. Ajuda Daumya örült is, hogy a tanítványa ennyire a szívén viselte az ő utasítását, haragudott is. Megfagysz és megbetegszel, akkor aztán mit kezdünk veled? De hamarosan megenyhült és megáldotta Árunit. Kijöttél a résből és utat nyitottál a vizeknek, ezért ezentúl Uddálaka, vízfakasztó Áruni lesz a neved. Mivel teljesítetted a parancsomat, nagyon szerencsés leszel. Valamennyi véda benned fog ragyogni, a tudás minden ágával együtt, és ugyanúgy a dharmaszásztra is. Áruni alázatosan leborult a tanítója előtt, úgy köszönte meg az áldást. Később hazatért Pancsálába, és maga is nagy tanító lett. Még sokat olvashatunk róla a Csándógya Upanisádban. Aki a lemondás által megtisztul, olyan lesz, mint a gyermek. Szenvedélyektől mentes, s végül legyőzi a halált. A legfelsőbb úr mindennek az alapja, nektár, maga az univerzum hatalmas és boldogsággal teljes. Minden lény belőle keletkezik és hozzátér vissza. Benne nincs kettősség, nincsenek ellentétpárok, az univerzum formájában nyilvánul meg. A költők úgy beszélnek róla, mint aki sohasem változik, csak a szavak, amelyekkel megpróbálják leírni. Szerencsétlenek azok, akik nagyon ragaszkodnak az anyagi élvezethez, dicsekednek az adományaikkal, gonoszul beszélnek, fösvények, szellemileg gyengék, magukat dicsérik, vagy gyűlölik a feleségüket. Nem illik ez egy brámanához, hogy másokra rosszat mondjon, akár igaza van, akár nem. Már is a pokolban él az, aki így cselekszik. A legmagasabb tudást csak azoknak szabad tanítani, akik a legfelsőbb urat akarják elérni. Az összes többi filozófiai rendszer csak szavak halmaza. A brahman keresője fegyelmezze meg az érzékeit, ne örüljön a dicséretnek, és ne szomorkodjon a szidás miatt. A felsőleg csak akkora, mint a hüvelykúj, és mindig együtt mozog az emberi testtel. Csak a bolondok nem észlelik minden egyes dologban megnyilvánultan őt, aki az úr, aki egyedül imádatra méltó, aki mindent meg tud tenni, és aki a legfelsőbb lény. Az aszkéták mindig észlelik az örökké való urat. Ő egyaránt jelen van azokban, akik elnyerték az igazi tudást, s akik nem nyerték el azt. Jelen van azokban is, akik még nem érték el a felszabadulást, de a felszabadultak megízzelhetik a vastag sugárban áradó mézet. Ha ezer meg ezer kiterjesztett szárnyan repülnél is, akkor vissza kellene térned a központi szellemhez, a felső lélekhez, aki benned él. Egyesek szokásai egészen mások, mint a tanításaik, és azokat el is rejtik mások elől, ahogyan a kígyók bújnak el lyukukban. A felszabadult lélek így gondolkodik magában. Engem már nem érhetnek el a földi bajok és szenvedések. Honnan jöhetne hozzám halál vagy újabb élet? Még a felszólulásra sem vágyom, mert az igazság és a hazugság, a jó és a rossz, minden a legfelsőbb lényben lakozik. Egy kút épp arra jó, mint egy egész víztartály. Aki a lelket ismeri, az olyan, mintha megismerte volna az összes védát. A legfelsőbb élek finomabb, a legfinomabbnál, nemes gondolkodású, és jelen van minden teremtményben. Úgy ismerik, mint az univerzum atyát, aki benne lakozik minden egyes teremtett tény szívében.